Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, niedziela 15 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie płacowe. Pielęgniarki strajkujące w lubelskim szpitalu wracają do pracy. Belgowie czekają na swoich piłkarzy. Czerwone Diabły z brązowym medalem mundialu wracają do kraju. Pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie kolejny raz pokonały krzyżaków. Jest porozumienie płacowe w szpitalu klinicznym numer 4 w Lublinie. Pielęgniarki kończą strajki i wracają do pracy. Protestujące spotkały się wczoraj z dyrekcją placówki w gabinecie wojewody. Po prawie 5 godzinach negocjacji udało się podpisać porozumienie. Strajk kończymy. Spór zbiorowy trwa nadal, ponieważ spór zbiorowy będzie utrzymany do końca realizacji porozumienia, które w tym momencie zawarliśmy z panem dyrektorem. O szczegółach poinformujemy państwa w przyszłym tygodniu, w momencie, kiedy dogadamy jeszcze pewne szczegóły tego porozumienia. Mówi szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w lubelskim szpitalu Dorota Ronek, a dyrektor placówki Radosław Starownik przyznaje, że obie strony musiały pójść na kompromis. Myślę, że negocjacje na tym polegają, żeby jednak każda ze stron miała możliwość ustąpienia w pewnym zakresie. No, wydaje nam się, że osiągnęliśmy pewien kompromis. Czy on satysfakcjonuje obie strony, to jest rzecz inna. Pielęgniarki chciały włączenia tak zwanego dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. W kolejnym roku wzrostu pensji o 500 zł i w 2020 roku o kolejne 500. Strajk trwał od poniedziałku, pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów, szpital pracował w ograniczonej obsadzie. Odwołano planowane zabiegi i nie przyjmowano nowych pacjentów. Francuzi liczą na powtórkę z 1998 roku i Puchar Świata. Chorwaci już osiągnęli najwięcej w historii swojego futbolu. Francja z Chorwacją zagrają o tytuł najlepszej piłkarskiej drużyny świata. Finał mundialu rozpocznie się w Moskwie o 17. W finale pocieszenia lepsi od Anglików byli Belgowie. Reprezentacja Belgii wygrała 2-0 i zdobyła brązowy medal. To największy sukces Czerwonych Diabłów w historii. Na belgijskich piłkarzy, którzy dziś wracają do kraju, czekają kibice. Zapowiadana jest wielka feta na słynnym rynku Grand Place. Najpierw piłkarze zostaną przyjęci przez króla, później autobusem przejadą ulicami Brukseli na Grand Place. Tam czekać na nich będzie prawie 9 tysięcy kibiców. A Belgia od wczoraj w euforii w związku ze zdobyciem brązowego medalu. Emocje były ogromne podczas transmisji meczu w telewizji. I na ulicach Brukseli. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy. To największy sukces belgijskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Do tej pory najlepszy rezultat to 4. miejsce w 1986 roku. Z tego mundialu zadowoleni są też klienci jednego ze sklepów sprzętu RTV. Od jutra mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za zakupione telewizory. Firma obiecała bowiem, że je odda, jeśli Czerwone Diabły strzelą więcej niż 15 bramek. Gol Hazarda w meczu z Anglikami był 16. trafieniem na tym mundialu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polsko-litewskie rycerstwo znów pokonało krzyżaków. Pod Grunwaldem w inscenizacji jednej z najsłynniejszych bitew średniowiecznej Europy walczyło 1500 rekonstruktorów, a rycerskim zmaganiom kibicowało 15 tysięcy widzów. Mija dokładnie 608 lat od słynnej bitwy. Ja ważę 100 kilo, zbroja 40, więc zanim dojdę, to już się zmęczę. Kilka lat temu było tak gorąco, że naprawdę nie można było walczyć. Dzisiaj idealnie do walki, tylko żeby niemiecka strona wytrzymywała więcej. Mariusz Wysocki z Łodzi dodaje, że rekonstrukcja to coś więcej niż pasja. To jest tak, że jak człowiek zaczyna już działać w rekonstrukcji i naprawdę w to wejdzie, to właściwie potem to jest już nawet nie hobby, tylko właściwie sposób na życie. Wyjazd na Grunwald jest czymś absolutnie naturalnym. Po prostu cały rok przygotowuje, poleruje blachy i czeka tego dnia, kiedy znowu może stanąć w polu. Co roku w połowie lipca pola grunwaldzkie odwiedzają tysiące osób i praktycznie zawsze są pod wrażeniem. Jestem pierwszy raz. Widać, ile jest ludzi, jak to pięknie wygląda. Będziemy to kontynuować, bo mi się bardzo podoba. Można powiedzieć szaleństwo. Kinga Kantor, Radio Olsztyn. Inscenizacja bitwy odbyła się po raz 21. Jeszcze dziś na grunwaldzkich polach można zwiedzać obozowisko rycerskie. Trwa też średniowieczny jarmark. Obrazy Wojciecha Fangora, jedynego polskiego artysty, który miał indywidualną wystawę w nowojorskim Muzeum Guggenheima, można obejrzeć w Radomiu. Wystawę otwarto w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej. Przestronne, surowe wnętrza elektrowni pozwalają odpowiednio wyeksponować dzieła. Niektóre z nich mają 4 metry wysokości i 6 szerokości. Te prace są wizytówką artysty, mówi wicedyrektor elektrowni Zbigniew Belowski.

wszystko się może zdarzyć. Wszystko się może zdarzyć. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy wspólnie wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy z wyjątkowego miejsca, ale nazwy tego miejsca jeszcze nie zdradzimy, prawda? Tak. Aha, to ja zapytam jeszcze raz. Prawda? Tak. No tak. Zrobimy to po to, aby w naszym studiu choć przez chwilę było jeszcze jak? Jeszcze. Świetnie, Tomku. Jak jeszcze? Zagadkowo, jasna sprawa. No, uruchomiliście waszą kreatywną stronę mocy. Witam debiutantów, sami debiutanci dzisiaj. Jest z nami, uwaga, uwaga, Natalia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pan Fryderyk. Cześć. Dzień dobry. Jest Tomek. Dzień dobry. Jest Tosia. Dzień dobry. Jak się macie? Dobrze. Bardzo dobrze. Tak, wyspani? Na początku naszej audycji zabrzmiała piosenka Marchewkowe pole zespołu, ciekawe czy wiecie, czy nie, Lady Punk. Świetnie, Tomek, Lady Punk. To taki zespół, który tutaj w tym mieście wiele razy występował na pewnym kultowym, można powiedzieć śmiało, festiwalu, a ja 3 lata temu, aby posłuchać koncertów tego festiwalu, wędrowałam sobie przez, może nie marchewkowe, ale prawdziwe pole i tak w oddaleniu od miasta stała scena, namioty, mnóstwo ludzi, a w tym roku festiwal zbliżył się do serca miasta, inaczej pulsuje, inaczej bije, ale kontynuuje te tradycje. No i my z tego miasta jesteśmy. Tyle moich podpowiedzi. Teraz jestem bardzo ciekawa, co powiecie wy o mieście, w którym mieszkacie i w którym my teraz jesteśmy. Kto pierwszy? Tośka. W tym mieście jest piękny pałac w parku, w którym jest szkoła muzyczna. A, to podpowiedziałaś, ale bardzo ci dziękuję. Jakieś pomysły jeszcze? Frycek? W tym mieście na pewno jest pomnik Glana. O, i to jest super sprawa. Pomnik Glana. Co to takiego Glan? Wiecie? Glan to był kultowy but tego festiwalu, który się odbywał w tym mieście. Ciężkie, skórzane buty. Waga takich przeciętnych glanów sięga, no i co? A, 750 gram. Ciekawe, czy to dużo? No pewnie bardzo dużo. Zwykle czarne, rzadziej w różnych kolorach i wzorach, cholewy zwykle zachodzące za kostkę. Tak, żebyście sobie trochę to wyobrazili. A kto nosił takie glany? No, taki człowiek, o którym można powiedzieć, że jest pan Kiem, tak? A kto to punk, co to subkultury, jak ci ludzie się ubierają, to w ogóle o tym powiemy dalej w następnej części audycji. O mieście tym można powiedzieć, że jest miastem buntowników i artystów, zwłaszcza kiedy odbywa się tu festiwal. A festiwal zaprasza ostatnio także dzieci. No bo wiadomo, że dzieci to są tacy prawdziwi buntownicy i prawdziwi artyści. Każde dziecko jest najprawdziwszym artystą. To jest artysta, kto maluje i jest ten, kto rysuje i kto śpiewa. Bo się dużo nie napracuje. A jaki powinien być prawdziwy artysta? musi robić karykatury, w różnych teatrzach występować i tańczyć w baletkach. Tylko czarne chłopy są za ciężkie, brzydkie, grube, za duże na balet. Ludzie, tacy młodzi studenci, a nie stare słonie, mogą naprawdę przecież i tak. No to już wiemy, kto może zostać artystą, kto nie może, ale surowe te dzieciaki. No ale nie wiemy, skąd nadajemy. Co to za miasto? Co to za festiwal, który będzie trwał dzisiaj jeszcze do samej nocy? Kto pięknie wypowie nazwę tego miasta? A może razem, uwaga, 3, 2, 1, go! Jarocin! Dobra, a teraz tak jakbyście tak wyspały się, zjadły śniadanie i to swoje miasto naprawdę uwielbiały, bo wiem, że tak jest. Uwaga, 3, 2, 1, go! Jarocin! Świetnie, a festiwal nazywa się jak? Festiwal w Jarocinie, rzecz jasna. I ten festiwal ma oczywiście swój hymn, który teraz zabrzmi. Jarocin Festiwal 2018. Jarocin Festiwal i spichlerz Polskiego Radia. I w tym spichlerzu Polskiego Radia dzisiaj gościmy. O, to jest wyjątkowe miejsce, kultowe miejsce. Miejsce, które opowiada o historii naszej zbuntowanej muzyki, gdzie ważne były zaangażowane teksty. I muzyka również oczywiście, bo to jest jakość, ale te teksty były tak niezwykle istotne. W tej chwili są tekstami historycznymi, a ze mną są dzieci Jarocina. Kto taki? Natalka. I kto taki? Fryderyk. I? Tomek. I Tosia. I Tosia, zechciałyście wstać, bardzo wam dziękuję. Dołączył także człowiek, który powoli staje się jarocińską legendą, ponieważ całe swoje serce i cały swój talent oddaje dzieciom i młodzieży tego miasta. Nauczyciel, pomysłodawca wielu artystycznych i edukacyjnych akcji, jak choćby tej, Śpiewaj i Walcz, szef konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych, Tomasz Jankowski. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Długo było? Długi wstęp? Ojejku, strasznie. Skąd się wzięła w tobie miłość do jarocińskiego festiwalu? Wiesz co, trudno tak powiedzieć kiedy, bo to tak chyba przyszło naturalnie, wiesz, jeżeli festiwal ma się w zasadzie od urodzenia za oknem, no to tak pod przychodzi. Bogiem, za płotem. Tak, no. Więc nie wiem, już chyba jako dziecko, no zdecydowanie tak, no czekałem tylko na moment, kiedy będę wreszcie mógł iść i zobaczyć się, a nie tylko w telewizji. Tak, ale pierwszy raz poszedłeś w takich ciekawych dosyć okolicznościach. Tak. Kolega pomógł, tak? Tak, pozdrawiam kolegę Remigiusza, jeśli słucha, mój przyjaciel z dzieciństwa, jego ojciec jako dygnitarz, powiedzmy milicjant, miał tam wejście, no więc zabrał nas na festiwal, no byliśmy w jakąś podstawówce, nie pamiętam, która to była klasa, ale pamiętam, no wrażenie było niesamowite. Wiem, że na scenie występował artysta, chyba to był Tomek Lipiński, ale nie mm-hmm. jestem pewien. I też legenda festiwalu. Tak, zdecydowanie, ale to, co mnie uderzyło, to to, że ta publiczność jednak bardzo to dawało znać, coś im się podoba, czy nie. I ów artysta, no chyba nie był zbyt mile przyjęty, bo tam jakieś woreczki z maślanką poleciały i tak dalej. Bo to taki festiwal był, no, bunt, tak? Bunt, zdecydowanie. No dzisiaj chyba grzeczniej, no, tak mi się wydaje. Chociaż zobaczymy, mamy jeszcze jeden dzień. No. Mamy jeszcze jeden dzień, ale gdybym zapytała cię o trzy słowa, takie najbardziej pasujące do festiwalu w Jarocinie, to jakie by to były słowa? Zdecydowanie bunt, to jest... Aha. Na pewno. Muzyka i kolorowość, różnobarwność, bo jednak tutaj było tyle subkultu, spotykało się tyle ludzi z pozoru różnych od siebie, a jednak potrafili się fajnie połączyć. I, no i to chyba ta muzyka tak niosła. No i ten bunt, no, pamiętamy lata 80. szczególnie. No, tak. No pamiętamy, kto pamięta, ten pamięta. To bardziej rodzice i dziadkowie pamiętają, ale trudne słowa padają. Subkultura. Bunt to właściwie wiecie, co to jest ten bunt. Buntujecie się czasami? Tak? Jakie tak. Grzeczne dzieci jarocińskie przyszły. A jak mama każe posprzątać pokój? To co wtedy się dzieje? To ja sprzątam. No, widzisz, co za pokolenie? Jaki bunt, taki Jarocin, tak? No. Kochani, a subkultury to trudne, ale my rozmawiamy z dziećmi o takich sprawach. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo po pierwsze to jest kawał historii, nie tylko historii muzyki, a po drugie ten festiwal otworzył się bardzo mocno na dzieci. Mnóstwo propozycji jest dla dzieci. Zdecydowanie tak. W tym roku zwłaszcza. Tak, więc zapytajmy, jak rozglądacie się i patrzycie, kto na ten festiwal przyjeżdża. To ciekawie nieraz wyglądają ci festiwalowicze? Widzicie takich ludzi z irokezami, z zielonymi włosami, niebieskimi? Tak, jak tak. Jeszcze wyglądają? Tak. A? Ubrani? Skórzane kurtki, szczególnie glany. No właśnie, glany, skórzane kurtki, kolorowe włosy. A wy macie już glany, czy nie? Ktoś z was? Nie. Nie, to wszystko przed wami. Trzeba rodziców. No, zobaczymy, czy będą chciały te glany mieć. Fryderyku, ja słyszałam, że tak, twój tata, taki Jaroci, to jest trudny wyraz, jesteś Jarocinianinem, tak, ale takim zbuntowanym, z krwi i kości, który najpierw przyglądał się temu festiwalowi, a teraz współtworzy go. A ty lubisz muzykę jaką, człowieku? Ja. No ty. Ja lubię kilka rodzajów muzyki. Aha. Szczególną miłość mam również do muzyki ludowej, która absolutnie nie pasuje do tego festiwalu, ale nie ukrywam, że muzykę rockową też darzę sympatią. Ale z tą muzyką ludową, jak to wiesz? Skąd ty ją wziąłeś? Przecież w domu tata chyba tam nie skacze hopcoków, co? Mój kolega z przedszkola wchodzi do zespołu stworzonego niedaleko Jarocina. Mhm. I kiedyś też chciałam spróbować, poszedłem tam, bardzo mi się spodobała ta muzyka i zostałem tam. A czy jesteś w stanie nam teraz taką próbkę dać swojego talentu, swojej pasji? Zaśpiewałbyś jakąś przyśpiewkę ludową, tak króciutko? O, przerażenie w twoich oczach widzę. To może się odważysz, mamy jeszcze czas do godziny 10. Bardzo pięknie opowiadasz o swojej pasji, wiesz? Ja ci jej gratuluję, bo z pasją jest tak, to nieważne tak do końca, która to pasja, co my robimy, tylko ważne jest to, że robimy to z sercem i że to naprawdę jest nasze, bo wtedy co pojawia się? Radość. Tak jest? Tak. Tak, jak kiwniesz głową, to nikt nie słyszy, wiesz? Tak. No dobrze, kochani. Tomku, ty szalejesz z jarocińskimi dziećmi, komponujesz piosenki, potem śpiewacie je w różnych składach. Jedną z nich przyniosłeś do naszego zagadkowego studia. Zapowiesz? A z czystą przyjemnością, chyba to taki mój debiut będzie w takim razie. To zapraszam wszystkie dzieci przed odbiornikami radiowymi do poskakania. Piosenka skakana, zespół Dzieciów Skład. I do środka będzie refren, druga zwrotka. Na raz i dwa skaczę roześmiana ja, na trzy, cztery razem stajemy, pięć, sześć, osiem, coś tu nam zgubiło się, no tak, siedem, gdzie poszło nie wiem. Myszo skoczek dał gdzieś nura, kotamina zaś ponura, grzanki z serem nic nie dały, tu się myszki nie nabrały. Świat się kręci, a my z nim, tak jak w tej piosence rym. Słówka się z literek klują, w rytm wesoło poskakują. Do zabawy zapraszamy, wy tańczycie, my śpiewamy. Raz, dwa, trzy. Noga w lewo, drugą dostaw, w prawą stronę i do środka. Podskocz jak na chmurkę w niebie, tak zrób obrót wokół siebie. I do przodu lewą ręką, dodaj prawą w rytm z piosenką. Na bioderka hulaj hop, w drugą stronę powtórz krok. Kraśnij w dłonie, raz, dwa, trzy. Później w parach ten sam trik. Czy pojęła twoja głowa? Tak! No to jeszcze raz od nowa. Lewa noga, teraz w prawo. Podskocz. Obrót. Ręka lewa. Dostaw drugą. Hulaj hop. W drugą stronę. Klaśnij. Teraz w parach. Do zabawy zapraszamy. Tak tańczymy i śpiewamy. Na raz i dwa skacze roześmiana. Piosenka skakana, Dzieciów Skład, to taka malownicza nazwa tego zespołu, a w naszym studiu Tomasz Jankowski, który tę piosenkę wymyślił. Można powiedzieć, Tomku, że także marzycielem jesteś, marzycielem, który o marzeniach właśnie napisał ostatnio piosenkę. Zaśpiewasz choćby refren? Jasne. A czy to będzie piosenka, którą tak naprawdę dzisiaj będziemy uczyć, ponieważ wspólnie robimy z Zagadkową Niedzielą koncert pod nazwą Żywa Akademia Pana Kleksa. Będą znakomici goście. Jednego zdradzimy za chwilę, bo już tutaj czeka, żeby wejść na antenę. I taka piosenka o marzeniach. Także jeśli ktoś jest w Wiarocinie albo w okolicach, to zapraszamy na godzinę 12 na rynek. Będziemy między innymi śpiewać tą piosenkę. Bo kiedy marzę, to do przodu robię krok, by spełniać swoje sny. Najpiękniejsze z nich i czuję wtedy, jak otwiera się już świat, ruszam, by zdobyć go. Mam w sobie tę moc, mam tę moc, mam tę moc. Jak śpiewasz mam w sobie tę moc, to przypomina mi się to. Ktoś ma brody, to nią drapie, a jak nie ma brody, to nie drapie, ponieważ tak robią ludzie. Tak, takie człowieki. A po co człowiek nosi brodę? Bo się ukrywają przed policją. To jest taki złodziej, on jest taki krótki. Kradnie wszystko, co nie trzeba. Tak, i on to robi zaszłe. A kto to jest hipster? To jest od... Które śpiewa. Śpiewa? Co śpiewa? Mam tę moc, mam tę moc. Wszystko wiem. No właśnie, z tą mocą tak jest. Ten festiwal ma moc, a człowiek, który zaraz tu usiądzie, nasz kolejny gość, ma brodę. Ja nie wiem, czy on się ukrywa przed policją, ale brodę ma, bo tutaj na Festiwal Jarociński przyjeżdżają ludzie, którzy mają brody, mają kolorowe włosy, wyrażają siebie jak tylko sobie chcą, bo tutaj nie ma granic. Każdy może przyjechać i wyrazić siebie w taki sposób, jak tylko sobie tego życzy. To i tak teraz jest grzecznie, bo te 20, 30, 40 lat temu, o, drogie dzieci, co wy byście tutaj mogły zobaczyć? Lepiej nie. Tomku, ty sam nosiłeś dredy, prawda? Tak, był taki czas, że nosiłem dredy, no. Było, minęło, ale może wróci jeszcze, no. Zobaczymy. No tak, ale co te dredy wyrażały? Wiesz co, to przede wszystkim moja miłość do muzyki reggae, ale też takie chyba pokazanie, zamanifestowanie, o trudne słowo, manifest, zamanifestowanie tego, że jednak lubię się tą muzykę, ja gdzieś tam też gram muzykę reggae, więc taki imidż sceniczny, można powiedzieć, ale przede wszystkim tak chciałem, no. Takie marzenie tak z dzieciństwa. Tak. Bo tak czułem. No więc właśnie. Jesteś szefem konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych. Powiedz na zakończenie naszego spotkania dzisiaj z tobą, czym powinien zachwycić cię muzyk, abyś go wybrał? Wiesz co, znaczy w ogóle ideą tego konkursu to, co jest najfajniejsze w nim, że kiedy go ogłaszamy, to tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie finał, bo jeśli podaje się line-up festiwalu, no to wiemy, że ten artysta gra taką muzykę, ten gra taką, a w Rytmach Młodych, no nie wiemy, kto nam się zgłosi. Wiesz co, ja przynajmniej szukam takiego zespołu, którego będę mógł stać się fanem po zakończeniu. No i w tym roku tak było. Było czterech finalistów i ja jestem fanem wszystkich czterech, mimo że wygrał jeden, bo no, takie są zasady konkursu. Także przy okazji pozdrawiam, mogę pozdrowić te zespoły. Pewnie, pozdrawiam proszę. Grupę Radio Slam, pozdrawiam Agatę Karczewską, Distance Nights, no i pozdrawiam grupę Przybył, która wygrała w tym roku Jarocińskie Rytmy Młodych. Wczoraj na scenie, Fryderyku, ty pojawiłeś się, zagrałeś z dorosłymi na swoim instrumencie. Jaki to był instrument? Akordeon. I w jakiej piosence zagrałeś? Była to piosenka pana Monika Staszczyka pod tytułem Wychowanie. Jak to jest, kiedy taki, no jeszcze niewielkich rozmiarów Fryderyk siedzi na wielkiej scenie, a przed swoimi oczyma, przed swoim nosem ma morze głów? Na pewno jest lekki stres, ale też się cieszę, bo pierwszy raz miałem okazję zagrać z takim właśnie dużym zespołem na Rytmach Jarocinie. Ale nie uciekłeś. No nie. To już jest pierwszy sukces, a wiem, że świetnie zagrałeś, to jest drugi sukces. Osoba, która za chwilę już tu się pojawi, nie jeden raz widziała to morze głów i nie jeden raz słyszała skandowane swoje imię, nazwisko, uwielbienie. Wiecie, co jest jej największym sukcesem, poza tym, że to jest rewelacyjny muzyk, to chyba jest to, że człowiek ten został taki po prostu, jaki był przed laty. Skromny, cieszący się życiem. Kiedy zadzwoniłam, zaprosiłam go do tej audycji, to przez pół godziny opowiadał mi o tym, że hoduje, że uprawia pomidory, ogórki, świetnie gotuje i cieszy się tym, co przynosi mu lato. No to niech zabrzmi teraz piosenka, którą ta osoba wyśpiewała ładnych parę lat temu i teraz, która stała się prawdziwym muzycznym hitem. Hejże wilki, hejże hola, i to się nie... Marsz Wilków też. A w naszym studiu chciał gdzieś fanfary na cześć gościa. Gość sam pan bardzo je zaproponował. Jak one brzmiały? Marek Piekarczyk we własnej osobie. Jak się macie, dzieciaki? Jak się macie? Właśnie, jak wy się macie, radiowe milczki? No, one są takie grzeczne, mrało, takie mało zbuntowane. A przecież ten festiwal, festiwal w Jarocinie, z którego nadajemy, to jest festiwal buntu. Oczywiście i wielkiej energii, wspaniałej energii, dobrej wspaniałej energii. Ale wiesz, to nie podejrzewałam, że wstaniesz tak wcześnie. Dlaczego? Trzeba wstawać, co się wstaje dla dzieci. A o której zasnąłeś? A na koło się wstaje. Zasnąłem, nie wiem, czy w pół do piątej. Jakoś tak. Marku, powiedz, co wczoraj robiłeś? Wczoraj byłem z moimi przyjaciółmi, muzykami, którymi gram cały czas takie projekty akustyczne w Grodzisku Mazowieckim i zbieraliśmy pieniądze na psy i koty bezdomne. No i było, bardzo dużo ludzi było. Wszyscy lubią pomagać. Oczywiście trzeba ich zainspirować. Od tego są artyści. Znakomity wokalista, autor tekstu, frontman zespołu TSA. Słyszeliście były. O takim zespole? Tak, tak. No były. W marcu jeszcze grałeś koncert. Tak, no. Tego roku, ostatnio. Prawda? No jak tam bez tego zespołu się miewasz? Normalnie. Normalnie. No pamiętam, jak zadzwoniłam do ciebie, właśnie opowiadałam przed chwilą i zaprosiłam cię do tej audycji. To była opowieść o pomidorach, które na szczęście nie pękają. No wczoraj zebrałem. Twoich, o ogórkach. No. Mam szklarni pomidory, wszystko jest ekologiczne. Cały ogród to jest, dzieci przychodzą do tego ogrodu i jak zrobią taką wycieczkę dookoła, pobiegają, to są najedzone, bo wszędzie są jakieś owoce. Albo morwy, albo śliweczki kanadyjskie, to są takie małe jagody, albo jagody kamczackie, jeżyny, maliny, no mnóstwo dereń. Wszędzie coś rośnie i one sobie to zrywają i są bardzo szczęśliwe, brudne oto jagód, ale zadowolone. A ja myślę, że ty te dzieci, młodsze i starsze, zaprosiłeś jakoś przedwczoraj chyba, aby razem świętowały twoje urodziny. No miałem urodziny strasznie, mam tyle lat, że dzieci sobie tego nie są w stanie wyobrazić. Ja też nie mogę. Ale jesteś sobie wiecznie wyobrazić. Młody, jakieś 100 lat powinno tutaj zabrzmieć, jakieś życzenia kreatywne. Macie pomysł na życzenia dla pana Marka? Czego można życzyć? Artyście, który jest wiecznie młody, zadowolony, zdrowy, no. Szczęśliwy i jeszcze pomaga innym. Przede wszystkim zdrowia. No tak, zdrowie jest jeszcze potrzebne, bo jest dużo planów. Aha. No. A właśnie, jakie plany jeszcze? Mam bardzo dużo. Mam projektów kilka i ciągle coś nagrywam, gram koncerty. W ogóle ciągle coś chcę robić takiego, co nie przynosi żadnego interesu. W kraju, w ogóle w świecie, w którym wszyscy myślą o pieniądzach, trzeba robić coś, to się nie opłaca jakby, nie? Bez myślenia o nagrodzie. I a dlaczego to jest ważne? Dlaczego dobrze, żeby też nasze dzieci tak myślały? Człowiek jest, tak, jest egoistą jednak, czyli myśli o sobie przeważnie, a najpiękniejszy jest wtedy, kiedy odchodzi od samego siebie i myśli o innych, ale tak bezinteresownie, nie czekając na to, że ktoś go pochwali, że zrobił coś dobrego. To takie głupie, że ktoś czeka na pochwały. My mamy w sobie tą jakąś miłość do innych ludzi, do świata i dusimy ją cały czas. W takich momentach, kiedy przełamujemy to takie zapatrzenie w siebie, jesteśmy wspaniali i szczęśliwi. To nawet niektórzy nawet nie wiedzą, jakie to jest szczęście, bo tego jeszcze nie robili. Pomóc komuś i spojrzeć na kogoś. Jest tyle słabszych od nas, biedniejszych dzieci, biedniejszych ludzi, bardziej chorych, że pomóc takiemu komuś to jest taka ulga w sercu, bo człowiek pozbywa się części tego, co mu się czasem nie należy. Mm-hmm. Zobacz, jak słuchają uważnie dzieci. Ja mam nadzieję, że naukę z tego wyciągną. A skąd na tym świecie wziął się człowiek, który pokochał Jarociński Festiwal, który pokochał bunt, który pokochał dobrą muzykę, taką, która gra ludziom w sercach od lat? No wziąłem się, przyjechałem i zakochałem się trochę w tej atmosferze. To były kiedyś takie czasy, gdzie w Polsce nie było takich klimatów i takich ludzi, takiej muzyki. Raczej to był kraj, w którym milicja rządziła i jakieś dziwne zasady, które nie umożliwiały bycia kimś, kim się chce być. Znaczy nie można było być hipisem, punkiem, nie można było się ubierać specjalnie, krzykliwie. Wszystko, co było inne, było buntem. Ja w sumie byłem po prostu normalny i to wyglądało jak bunt. starszy człowiek, który jest normalny, wygląda jak budownik. No tak, ale zobacz, dobrze, że dotykasz tego tematu, bo my tu rozmawialiśmy o subkulturach, no, o tych punkach i innych różnych jakichś trudnych nazwach. Dobrze byłoby to wytłumaczyć dzieciom. Co to w ogóle było? Bo teraz też takie osoby tutaj przyjeżdżają, ale jest ich mniej. No, a kiedyś było ich mnóstwo. No tak, bardzo dużo, bo to by mieli taki azyl jakby, mogli tu być sobą. Ja pamiętam taką scenę, kiedy o 4 rano wracałem do hotelu w Jarocinie i w piekarni pachniało chlebem. W Jarocinie nie było co jeść troszkę, bo te tłumy straszliwe zjadły wszystko. była klęska pod tym względem. I pod piekarnią stawiła się ogromna kolejka o 4 rano. I w tej kolejce stał taki czubaty punk z takimi czubami różowymi, skin, hipisi, jakieś hipiski, milicjanci. Ale powiedz, bo wy wiecie, jak wygląda skinhead? Skinhead jest łysy. Jak wygląda hipis? Tak, to opisz. Tylko, że teraz tak chodzą ubrani normalnie na ulicy. No, ale kiedyś? Kiedyś nie było tak, że szedł koleś, który był wygolony do łysego i w ubraniu taki moro i taki agresywny wygląd, buntowniczy, patrzył z podełba. Nie byli źli ludzie, tylko tak demonstrowali taką swoją agresję do pokazywali. Świata. Pokazywali. Tak, oni pokazywali, że nie podoba im się ten świat i oni chcą być inni. Inni znowuż, na przykład skinheadzi, to byli ludzie, którzy mieli podgolone i takie czuby robili sobie. Na cukrze się stawiało dziewczyny. Z włosów, prawda? Tak, z włosów na głowie, kolorowali. Nie wiem, czy wiecie, ale wtedy nie było tam, że sobie farbowali włosy farbą, bo nie było farb do włosów. Aranżada w proszku farbowała na różowo i na niebiesko. Tak, że się dało tego ale zmyć. Jak jest zdrowo. I były dziewczyny właśnie, tak właśnie w Jarocinie dziewczyny były takie, które uwielbiały to robić i umiały postawić włosy na takiego czuba straszliwego. I to było coś. Tak, i tam było w ogóle zbiegowisko, wszyscy chłopacy szli tam i chcieli mieć takiego czuba. To było demonstrowanie, że jestem inny, że nie jestem taki sam, jak to, co się dzieje wokół. Wtedy nie było dobrze w Polsce, było bardzo źle nawet. Dużo było kłamstwa i różnych złych rzeczy, a właśnie ci ludzie, te subkultury demonstrowały, że się na to nie zgadzają w różny sposób. Albo demonstracjami, albo jakimś zachowaniem, albo wyglądem. Hipisi mieli koraliki, długie włosy, głosili miłość, nie mieli agresji, mieli swoją filozofię własną, którą też demonstrowali na co dzień. Byli łagodni, dobrzy, pacyfistyczni, czyli nie uznawali przemocy, bicia, wojen. Protestowali przeciwko temu. A spanki buntowali się w swój sposób. Kolorowy, a grafki w uszach. Glany na nogach. Glany na nogach. O tych glanach. Ale wiesz, ja myślę sobie, że oni wszyscy się tolerowali przynajmniej, jeśli nie lubili, prawda? Byli tutaj razem na festiwalu, chcieli przeżyć coś pięknego. No różnie też bywało. No, różnie bywało. Ale zasady były raczej takie, żeby miał razem. Tu miejsce swoje. Każdy miał tu swoje miejsce, ale myślę sobie... No ta kolejka po chleb, to babcie tak. Dwie, milicjant, żołnierz, hipisi, ksiądz z gitarą, no i punki, no i wszyscy razem stali po chleb. To jest ten symbol, że właśnie wszyscy muszą zjeść, chcą zjeść ten pachnący chleb i ten chleb ich łączy. Oraz muzyka. Mhm. Myślę sobie, że to może mniej istotne nawet, kto na głowie ma co, ale ważne, kto kim jest. I albo też co tak ma w sobie, sercu. Tak, i też tak sobie myślę, że jeżeli w tym sercu był bunt za młodych lat, jakaś niezgoda, jakaś walka, o coś chodziło, to jest szansa na to, że potem, kiedy już nie ma tego czuba na głowie, bo nie ma w ogóle włosów, albo są te włosy siwe, to człowiek mimo wszystko zostaje niezwyciężony. Oczywiście. Koncerty moje akustyczne kończę takim piosenką zespołu Klan, bardzo stary zespół, który kiedyś był w Polsce, który ma tytuł Na przekór i tłumaczę ludziom jedno. Mówię, dziękuję wam, że tu jesteście, to oznacza, że jesteście na przekór. Wszyscy, którzy są na przekór i zadają niewygodne pytania, a dzieci takie są, to są najważniejsi ludzie, bo dzięki nim dorośli zaczynają szukać odpowiedzi na te pytania i nie zasnął w swoim jakimś zmęczeniu, jakimś zabieganiu, tylko zaczynają się zastanawiać. Dzieci, zadawajcie pytania. Marku, wiesz? Wasze pytania są najcenniejsze. W tobie jest bardzo dużo dziecka i ty też jesteś niezwyciężony. Hej, hej, niezwyciężony Arka Noego, ale dali czadu, co? Co to znaczy, że ktoś dał czadu? Natalka, wiesz? Może tak się odważył i zagrał i zaśpiewał tak jak pan Marek Piekarczyk. Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Nie tylko ja, bo tam Sorpeda daje czadu. Pankowcy. A no właśnie, bo ten festiwal jarociński, z którego nadajemy, i gościnny spichlerz polskiego rocka, bo tu jesteśmy, tak, prawda? No. To są takie miejsca, w których bywają ludzie zbuntowani, ludzie, którzy tutaj też często grali, ale debiutowali. Wiele zespołów tutaj debiutowało, prawda? Podobno ciągle to gra ktoś młody, tak. I właśnie tacy zbuntowani nowi ludzie. Bardzo dobrze, to jest dobra inicjatywa. Sam tu grałem koncert, przecież jestem stary zbuntowany, ale zapraszam wszystkich małolatów, którzy raczkują na scenie. Trzeba grać koncerty. Ty to jesteś wiecznie, Marku, młody. Ale teraz tak, jakbyście dowiedziały się, jak wyglądało dzieciństwo Marka i jemu podobnych, to dzieciństwo tamtych ludzi i wasze to zupełnie inne historie, inne światy. To teraz opowiedz Natalce, proszę, opowiedz Fryderykowi, Tomkowi, Tosi i naszym zagadkowym słuchaczom, co ty wyprawiałeś. Oj, to były chwile. Graliśmy przede wszystkim, chłopaki grały cały czas w piłkę. Od rana do nocy nigdy nie było sędziego. Wszyscy byli sędziami, czyli kłócili się bez przerwy i było po 12 bramkach była przerwa. A 12 to mogło być na przykład po południu. I najgorsza rzecz, jaka się mogła wydarzyć, to mamy, które w oknach wołały: Andrzej, na obiad! Koniec meczu. Przegrywała drużyna, bo dwóch z najlepszych szło na obiad. Wtedy. Mamy rządziły. Tak, nie mamy było dyskusji, rządziły. Mama krzyknęła i koniec. Nie ma żartów. I to jeszcze mieliśmy takie boisko w kształcie litery L. I że bramkarze stali w bramkach i nie widzieli się. Po dwóch latach meczów ustaliliśmy, że w bramach i na grządkach i w kanałach wszystkich, takie kanały są piwniczne, jest aut. A tak to jak wpadła banda z piłką do bramy, no to po schodnie raz na drugim piętrze zatrzymali się z tą piłką. Wszyscy biegali za piłką od rana do nocy. Była wolność? Tak. I największą karę, jaką mieliśmy, tata nam zrobił, to jak nas broiliśmy strasznie. I to kazał nam klęczeć przy parapecie w kuchni i patrzeć się na podwórko, jak koledzy grają w piłkę. Ale to straszne. No straszna kara. Łaziliśmy po dachach. Jak długo tak klęczałeś? No nie klęczałem. Jakoś tam wytrzymałem, dumny byłem. Tam wytrzymywałem jakoś to. Ale najgorsze było tam po kolana nie bolały, tylko bolało to, że nie można grać w piłkę. Były wojny między podwórkami, straszne. Były ulice, na które nie mogliśmy przejść. Nie wiem, jak oni poznawali, że ja jestem z tej ulicy, która jest wroga. I ciągle były bitwy. Jest taka książka Chłopcy z Placu Broni, nawet zespół był. Czytaliście? Piękna książka. Tam są takie historie, warto. Albo Timur i jego drużyna, nie? Też takie historie są. Tylko tam Timur i jego drużyna trochę takie wykolorowane. Nie mieliśmy zabawek. Telewizor, my mieliśmy telewizor i wszystkie dzieci, jak było bajka Disneya, to pod drzwiami naszego mieszkania w bloku, takim starym, było kilkadziesiąt par bucików małych. Wszystkie dzieci u nas siedziały na podłodze, oglądały. I pamiętam, jeden człowiek powiedział mi, że, bo ja mówię, że ten Kaczor Donald, ten w niebieskim ubranku, nie? A on mówi, jakim niebieskim? Przecież czarno-biała telewizja była wtedy. A on mówi, to nie ma koloru. I on mi zabrał kolor. My widzieliśmy wszystko w kolorze, a on po prostu nam powiedział, że nie ma koloru. I skończyło się kolorowe bajki w telewizji, bo była czarno-biała, nie Zobacz, było koloru. Zobacz, jaką siłę mają dzieci. No dzieci są genialne tam. Mhm. Trzeba widzieć, tak się widzi, a nie dać sobie mówić, że tego nie ma. Mhm. My dzieci wieczne i te dzieci, które są dziećmi naprawdę, jesteśmy najważniejsi. To my widzimy świat naprawdę pięknym i kolorowym i taki właśnie jest świat. A potem się wszystko szerzeje, człowiek staje się dorosły, zabiegany, zapracowany, zmartwiony i już nie widzi tych kolorów, które widzą dzieci. Ale nie każdy, prawda? To by się udało ocalić. Mi się udało, ale też bywałem zmęczony. Mam dzieci, mam dom, muszę ciężko pracować, muszę chodzić do banku, tłumaczyć się, to straszne. Ale na festiwalu sobie odpoczniesz, prawda? No. Jesteśmy na festiwalu w Jarocinie. Marku, powiedz dzieciom, powiedz wszystkim dzieciom świata, dlaczego warto kochać muzykę? Muzyka to jest taki język, który jest językiem nieprzetłumaczalnym, ale wszyscy go rozumieją. I coraz więcej ludzi jest bardzo wrażliwych na muzykę. Właśnie zauważyłem, że te dzieci teraz wszystkie są lepsze niż my. Więcej słuchają muzyki i mają lepszy gust. Mają większe wyrobienie. I nie mogą prawie istnieć bez muzyki. Mój synek sam sobie znalazł w telewizorze, w internecie, taką muzykę, która go uspokajała przed snem. I bez muzyki nie potrafi zasnąć. Kiedyś mu śpiewałem, ale teraz mnie nie ma. Ciągle gdzieś jeżdżę. I myślę, że muzyka pozwoli przetrwać najgorsze chwile. Bo muzyka towarzyszy zabawie, towarzyszy smutkowi, który jest piękny. Też trzeba go pielęgnować troszeczkę. Bo człowiek, jak jest sam i jest smutny, to zaczyna myśleć i odkrywa różne dziwne rzeczy i w sobie, i dookoła. Ale radość potem musi być natychmiast, ponieważ można zabrnąć za daleko w tym smutku. I się robi zmęczone dziecko, jakby stare. Jakby stare. Więc słuchajcie muzyki. A jeżeli ktoś jest w zasięgu Jarocina, albo nawet poza zasięgiem, a ma wielką ochotę tutaj do nas dołączyć, bo festiwal jarociński trwał będzie jeszcze dzisiaj do nocy, a może i do rana nawet, tak. To serdecznie zapraszamy. Oczywiście, dzieci, tam można poskakać, potańczyć. Kiedy dasz czadu? Ja dzisiaj w południe. W południe? Akademia pana Kleksa. Tak jest. Tak jest. Razem ją będziemy współtworzyli. Ty nawet nie wiesz, jaka niespodzianka czeka na ciebie, a tym samym na wszystkie te osoby, które przyjdą do nas i razem z nami wezmą udział w tym, myślę, bardzo ciekawym, a przynajmniej kolorowym projekcie Akademia Pana Kleksa. Zapraszamy serdecznie do Jarocina. No i żegnamy się już z tym Jarocinem. No to może tak na zakończenie. Pozdrowimy naszych zagadkowych słuchaczy. Fryderyk, dwa słowa do zagadkowych słuchaczy od ciebie. To jest ten moment, prawda, kiedy brwi podnoszą się wysoko, wysoko. Co ja mam powiedzieć? Słuchajcie, dwa słowa od każdego z nas do zagadkowych słuchaczy. Ważne słowa, Marku, żeby zapadły gdzieś głęboko w zagadkowe serca. Kochajcie się, kochajcie. I słuchajcie muzyki. Najważniejsza sprawa. Bardzo dziękuję wam serdecznie za wizytę w tym naszym jarocińskim, zagadkowym studiu. Dziękuję Natalko, dziękuję Fryderyku, Tosiu, Tomku. Radiowe milczki nam się przytrafiły, ale one także są bardzo potrzebne w tej audycji. Ci, co milczą, mówią dużo. Swoim milczeniem. Niech to będzie puentą naszej audycji. Marek Piekarczyk, dziękujemy serdecznie, kłaniamy się i jakiej niedzieli życzymy na zakończenie jeszcze? Takiej, jak jest teraz. Słonecznej. Słonecznej. I radosnej. Zagadkowej. Rodzinnej zagadkowej. Może. Może trochę szalonej, co? Tak. Wesołej. Niech tak będzie. Wesołej, świetnie. No może kolorowej jak będzie. Twoje warkoczyki. Jarocińskiej i rokowej. Do usłyszenia. Żegnamy się w Warszawie. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz. W Jarocinie Wiesław Szala. No wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Nie żegnamy się, tylko mówimy sobie do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia, Katarzyna Stopa. My się nie żegnamy. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę to na pewno. Dobre słowo też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na jutrzejszą audycję w tonacji trójki. W całości poświęconą tej trasie.